کہ کسی عورت کا تھوڑا سا ننگا جسم نظر آ جائے گا تو ان کی قیمت وصول ہو جائے گی. کتنی بدقسمتی. اگر کسی جانور سے بھی پوچھو تو وہ بھی کہتا ہوگا کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے, بڑی بدقسمتی کی بات. کتنے لوگ ابھی گلی کوچوں میں مارے مارے پھر رہے ہوں گے کہ کل شاید ہم کسی جگہ دنیا کے چند ٹکے حاصل کر لیں گے, اس کی خاطر لوگ پھرتے ہیں. آپ کو تو آج یہاں جھولیاں بھر کے اللہ کی رحمتیں نصیب ہو رہی ہیں. ابھی میرے برادر محترم آپ کو قرآن سنا رہے تھے, ابھی آپ جہاد کے بارے میں دو چار باتیں سنیں گے, اس کے بعد پھر قرآن مجید کی باتیں ہوں گی, بیانات ہوں گے, نعتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسی مجالس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. آپ کیا جانے کتنے بیمار ایسے ہیں جو اس قسم کی مجالس میں آنے کے بعد صحت پا جاتے ہیں. آپ کیا جانے روحانی طور پہ کتنے پریشان لوگ ایسے ہیں جو اس قسم کی مجالس میں آنے کے بعد سکون اور اطمینان حاصل کرتے ہیں. کتنے سحر زدہ لوگ ایسے ہیں جو اس قسم کی مجالس میں آ کر جادو جیسی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں. یہ مسجد کا ماحول ہے جہاں ایک اللہ کی تکبیر بلند ہوتی ہے, جہاں اللہ کے سوا کسی کا نام اونچا نہیں ہوتا. یہ مدرسے کا ماحول ہے جہاں نبی کی بات آخری بات ہوتی ہے, اس کے بعد کسی انسان کی بات کو نبی کی بات سے آگے نہیں سمجھا جاتا. اللہ کی بات اور پھر نبی کی بات, آسمان سے قرآن اترتا ہے, نبی اس کی تشریح کرتے ہیں اور مدرسہ اس کی وضاحت بیان کرتا ہے. یہاں جہاد کا ماحول ہے, یہاں علم کا ماحول ہے, یہاں دین کا ماحول ہے. یہی ماحول کل مسجد نبوی کے اندر تھا تو روم و فارس کی سلطنتیں وہاں قدموں میں آ کر ڈھیر ہو گئی. یہی ماحول جب کوفہ میں منتقل ہوا, جہالت ختم ہوئی, علم فقہ کی روشنی چار دانگ عالم میں پھیلی. یہی ماحول جب بخارا سمرقند میں آیا تو ہر طرف علم حدیث کی روشنی دنیا کو مہکانے لگی. یہی جب بغداد میں یہ ماحول قائم ہوا, بغداد کی گلیاں اور بازار تک منور ہو گئے. آپ ماضی میں دیکھو, آپ کو مسجد, مدرسہ, خانقاہ اور مجاہدین کچھے نظر آئیں گے. آپ کو مسجد نبوی میں ایک طرف سجدہ کرنے والے نظر آئیں گے, ایک طرف صفا کے طالب علم نظر آئیں گے, ایک طرف امت مسلمہ کے جرنیل جنگی مشقے اور جنگی طریقے بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ تینوں چیزیں کل بھی روئے زمین پہ موجود تھی, کفر ان سے کانپتا تھا, آج بھی موجود ہے, کفر پریشان ہے اور قیامت تک بامیان کے بت تو گرتے رہیں گے, مسجد اپنی جگہ قائم رہے گی. لوگوں نے کہا تھا ہم ان مولویوں کے مدرسے کو گرا دیں گے, مولوی نے تمہارے بتوں کو گرا دیا. چیخ ریت. آپ یقین جانے جب افغانستان پہ اقتصادی پابندیاں لگی ہم اتنے پریشان تھے کہ یا اللہ اب ہوگا کیا, ان ظالم درندوں نے بالکل شاب ابی طالب بنا کے رکھ دیا. جہاں سید دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق بیان کرنے کے جرم میں محصور کر دیے گئے تھے, بلال حبشی بغل میں چھپا چھپا کے لاتے تھے کہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے, وہ عالم آج افغانستان پہ آیا جہاں پہلے سے لاکھوں شہدا کے گھر والے بے آسرا زندگی گزار رہے ہیں, جہاں ہر طرف آگ تھی, ان ظالموں نے پابندیاں لگا دی اور خوش تھے کہ اب مولوی جھک جائے گا, ملا عمر ہاتھ جوڑے گا, کاسے گدائی لے کر ہم سے چندے کی بھیک مانگے گا, ہم سے کہے گا کہ مجھ پہ پابندیاں ہٹا دو, میں اسامہ بھی اٹھا کے تمہیں دیتا ہوں, میں اپنی پگڑی بھی اتار دیتا ہوں, میں اپنی داڑھی بھی کٹوا دیتا ہوں, میں اپنے ملک میں این جی اوز کو بھی آنے دیتا ہوں, میں سینما بھی کھلوا دیتا ہوں, میں تمہارے مرکز بھی کھلوا دیتا ہوں. سارے فخر کر رہے تھے, ہاتھوں میں ہاتھ ملا رہے تھے, جام سے جام ٹکرا رہے تھے, دیکھنا ملا عمر کیسے جھکتا ہے, ملا ربانی کیسے جھکتا ہے, دیکھنا ملا برجان کے یہ نوجوان بندے کس طرح سے سامنے جھکتے ہیں, یہ اپنے آپ کو فاتح کہنے والے طالبان, یہ اپنے آپ کو مولوی کہنے والے کیسے جھکتے ہیں. پابندیاں لگا دو, ہوائی جہاز روک دو, ان کے جہازوں کی اوور ہالنگ بھی نہ ہونے دو, کھانا بھی بند کر دو, سفر بھی بند کر دو. سارے خوش بیٹھے تھے, دروازے بند کر کے بیٹھے تھے, چپراسیوں کو بتا کے بیٹھے تھے, طالبان کا فون آئے ہم سے بات نہ کرنے دینا, ذرا تھوڑا سا اور تڑپائیں گے, مگر میرے اللہ قربان جاؤں اس مولوی کی فراست میں, تو نے چٹائی پہ اسے بٹھا کے وہ علم دے دیا جو تو عرش سے اتارا کرتا ہے, تو نے چٹائی پہ اسے بیٹھ کے بڑوں بڑوں کے تخت الٹنے والا بنا دیا. ملا عمر نے اعلان کر دیا، ان کے سارے بت گرا دو، اب امریکہ بھی منت کرتا ہے، نہ گراؤ جی، جاپان بھی منت کرتا ہے، کینیڈا بھی منت کرتا ہے، تھائی لینڈ بھی منت کرتا ہے، وہ کالا کوفی عنان بھی منت کرتا ہے، وہ گورا بش بھی منت کرتا ہے، یہ عورتیں بھی منت کرتی ہے، یہ میکسیکو کے لوگ بھی آ کر منت کرتے ہیں، یہ فرانس والے بھی منت کرتے ہیں۔ مولوی کہتا ہے ملنے کا ٹائم نہیں ہے، عید کی چھٹیاں ہیں میرے ہاں۔ میں نے کندھار رابطہ کیا، عید کا دوسرا دن تھا، میں نے کہا ساری دنیا کا دباؤ ہے، چلو تھوڑی سی تسلی دے دیں گے اپنے بھائیوں کو۔ میں نے پوچھا کیا حالات ہیں، کہنے لگے مت پوچھئے، فون پہ فون آ رہے ہیں۔ او بھائی نہ گراؤ، قومی اثاثہ ہے، ملی اثاثہ ہے، کسی کوئی کہتا ہے عالمی اثاثہ ہے، کوئی کہتا ہے انسانی اثاثہ ہے، نہ گراؤ۔ سیکٹری بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے ملا صاحب سے بات نہیں ہو سکتی، پانچ دن کی چھٹی ہے۔ وہ کہتے ہیں سارا دنیا تڑپ رہی ہے، کڑھائی میں جل رہی ہے، وہ بتوں کے اوپر بمباری کر کے ملا صاحب نے ساری دنیا کو کڑھائی میں ڈال کے تو خود عید منا رہے ہیں۔ کہا جی ہاں عید منا رہے ہیں، عید کے موقع پہ مولوی اور طلبا سے ملتے ہیں، کسی اور سے ملتے بھی نہیں ہیں، ملاقات بھی نہیں ہوتی، جانور ذبح ہوں گے، اللہ کی تکبیر بلند ہوگی۔ کہا بھائی فون پہ بات کرا دو، کینیڈا سے بول رہا ہوں۔ اس نے کہا ملا صاحب کیا کینیڈا کابل کندھار برابر ہے؟ کہا امریکہ سے بات کر رہا ہوں، اب تو ڈر جائیں گے۔ فرمایا نہیں، امریکی سے بھی بات نہیں ہو سکتی، میں جی بہت بڑا مسلمان ہوں، ہمیں کافر بدنام کر رہے ہیں کہ تم بت کیوں گرا رہے ہو، کل پھر کافر بھی ہماری مسجدیں گرائیں گے، کافر بھی ہمارے قرآن پاک کو جلائیں گے، ان کو روکو۔ ملا صاحب نے کہا کیا کافروں کے رد عمل کے ڈر سے میں بت شکن سے بت فروش بن جاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر وہاں سے ایک طالب نے پوچھا، فون کر کے میرا دوست تھا، مجھے کہنے لگے کہ اگر ہم نے یہاں بت گرائے ہندوستان میں مسجدیں گریں گی۔ میں نے کہا آپ بت گرانے میں اپنے کام کرتے رہے، اگر ہندوستان میں مسجدوں کی بات آئی تو جیش محمد کس لیے بیٹھی ہوئی ہے تیرا؟ بدبخت ظالموں نے بدھ کی ان مورتیوں کو، جن مورتیوں کی پوجا اور عبادت کرنے والا کوئی افغانستان میں موجود نہیں تھا۔ اسلام ظالم دین نہیں ہے، اگر کوئی ولی وارث نکلتا بات کی جا سکتی تھی، لیکن تم چوک پہ ننگے تصویریں بنا کے کھڑی کر دو، بے حیائی کو وہاں عام کر دو۔ یہ بدھا کا مجسمہ ننگا بنا ہوا تھا، شرمگاہ تک ظاہر ہو رہی تھی، اس کے سامنے عورت کا مجسمہ بنا تھا، ایک خاتون کی اس طرح سے بے حرمتی لبے سڑک کی جا رہی تھی، اس کے جسم کے خفیہ اعضا کھلم کھلا دکھائے گئے تھے۔ ملا عمر نے اما ہوا کی بیٹیوں کا ارمان بچایا یا تباہ کیا ہے؟ وہاں کوئی بھی ان کا پجاری نہیں تھا، وہاں کوئی بھی ان کی حفاظت کرنے والا نہیں تھا، لیکن ان بدھا کی مورتیوں کے گرنے کے بعد ہندوستان کے فرونوں یاد رکھنا، قرآن لاوارث نہیں ہے، مسجدیں لاوارث نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، جن ہاتھوں نے دلی میں قرآن کی بے حرمتی کی ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور انشاءاللہ ایسا انتقام لیں گے کہ تمہاری نسلیں بھی یاد رکھے گی۔ آج میں ان علماء کرام کی خدمت میں بطور مبارکباد کے عرض کروں گا جنہوں نے افغان جہاد کے زمانے میں مجاہدین کا ساتھ دیا تھا۔ حضرت مفتی صاحب بھی شامل ہیں جو کلمہ خیر فرمایا کرتے تھے، اور علماء بھی۔ اس وقت بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ کیوں جا کے اپنے آپ کو وہاں مرواتے ہو، اس کا کون سا نتیجہ آج کی ظالم دنیا میں کوئی نکلنے دے گا؟ کیوں اپنے آپ کو وہاں جا کے ختم کرواتے ہو؟ کیوں لوگوں کے بچے وہاں پر جا کے ذبح کرواتے ہو؟ کیوں جا کے اس جنگ میں ہاتھ ڈالتے ہو؟ اس زمانے کا عقل مند ہمیں ڈرایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ تم رشیا جیسی طاقت کو چھیڑ رہے ہو، سوویت یونین جیسی طاقت کو چھیڑ رہے ہو، وہ طاقت تمہیں برباد کر دے گی، پاکستان پہ حملہ آور ہو جائے گی، پاکستان کا دفاع خطرے میں پڑے گا۔ ہم اس وقت ایک اللہ کے بھروسے پہ قرآن کی جہادی آیتیں پڑھ پڑھ کے میدانوں میں جایا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے شہیدوں کے لاشیں بھی اٹھاتے تھے، ان کے جسموں سے نکلنے والا پاکیزہ خوشبودار خون بھی سونگتے تھے، اس وقت بیواؤں اور یتیموں کو بھی دیکھتے تھے، کبھی دل میں مایوسی بھی آتی تھی، مگر قرآن ہمیں کہتا تھا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، ایمان اور جہاد پہ ڈٹے رہو، تمہیں بلندی ملے گی۔ پھر وہ دور آیا، سوویت یونین چلا گیا، ہم خوش ہونے لگے، خانہ جنگی مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، بہت سارے نام نہاد مجاہدین کو وہاں خرید لیا گیا۔ جیش محمد اس لیے کہتی ہے کہ صرف کافر کے خلاف جہاد کافی نہیں ہے، جہاد کافر کے خلاف بھی ہونا چاہیے، کفر کے خلاف بھی ہونا چاہیے، مشرق کے خلاف بھی ہونا چاہیے، شرک کے خلاف بھی ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کفر کی گردنیں کاٹتے رہو، خود کافروں جیسے کام کرتے رہو۔ نانا ایسا نہیں ہے، ان کے ہاتھ بھی کاٹیں گے جو ہماری بہنوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن اس مسلمان کو بھی سمجھائیں گے جو اپنی بہن پہ سیٹیاں بجاتا پھرتا ہے، جو اتنا خراب ہو چکا ہے، اپنی بہن کی عزت جس کی آنکھ سے نکل چکی ہے، ہم کفر بھی ختم کریں گے، انشاءاللہ کافر بھی ختم کریں گے، مشرک بھی ختم کریں گے، شرک بھی ختم کریں گے۔ ایک طرف ہماری گولی کافر کی طرف ہوگی تو دوسری طرف ہماری دعوت کفر کے طریقوں کے خلاف ہوگی۔ افغانستان میں حکمت یار اور مسعود آپس میں لڑ رہے تھے، ہمارے علماء اپنی سفید پگڑیوں کے پلو آنکھوں پہ رکھ کے رو رہے تھے، اللہ کیا ہوگا، ایسے بڑے بڑے عالم وہاں پر شہید ہو گئے، جو حدیث پڑھاتے تھے، جو بخاری پڑھاتے تھے، جو مسلم پڑھاتے تھے، جن کو حدیث کی سینکڑوں حدیث کے متن اور سند زبانی یاد تھے، جو قرآن کے حافظ تھے، اللہ کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہاں تو حکمت یار نظر آتا ہے، رشید دوستم نظر آتا ہے، احمد شاہ مسعود نظر آتا ہے، عبد الرب رسول سیاف نظر آتا ہے، برہان الدین ربانی نظر آتا ہے، لڑے جا رہے ہیں کافروں کے اشاروں پہ، ایک دوسرے کو کاٹتے جا رہے ہیں، اللہ کیا شہیدوں کا خون اسی طرح رائے گا چلا جائے گا؟ اس اما کا کیا ہوگا جس کے 8 بیٹے شہید ہوئے، تو خاون سے کہا میں شہید کی ماں تو بن چکی ہوں مگر میاں بیوی کا رشتہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، میں شہید کی بیوی کہلانا چاہتی ہوں، وہ جوان مرد بھی نکلا اپنے 8 بیٹوں کے بعد شہید ہو گیا۔ پھر وہ عورت کہنے لگی اللہ تو نے میرے بیٹے جنہوں نے میرا دودھ پیا تھا انہیں شہادت دے دی، تو کیا میں اس کے قابل نہیں ہوں کہ تو مجھے بھی شہادت دے دے؟ وہ بھی مردانہ لباس پہن کے لڑتے ہوئے شہید ہو گئی، اللہ پورے پورے گھرانے چلے گئے، اللہ شہیدوں کے ٹکڑے ہو گئے، اللہ مدینہ سے آنے والے لوگ شہید ہو گئے۔ شہیدوں کے اس خون کے درمیان کندہار کی ایک چٹائی والے مدرسے سے ایک نوجوان نکلا، دنیا نے اسے ملا عمر کی شکل میں دیکھا، جس کی ایک طرف ملا برجان جیسا کمانڈر طالب علم تھا، ملا مشر جیسا کمانڈر تھا، ملا محمد جیسا کمانڈر تھا۔ تحریک چلتی گئی، لوگوں یہ کون آ گئے ہیں، ان کو کمپیوٹر نہیں آتا، ان کو انٹرنیٹ نہیں آتا، ان کو جدید مواصلات کے نظام سے واقفیت نہیں ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان میں سے بہت سارے ریفریجریٹر اور فریج کے استعمال کو نہیں جانتے، مگر بڑھے جا رہے ہیں، توپوں کے سامنے، ٹینکوں کے سامنے تکبیر کا نعرہ ہے، ہاتھوں میں قرآن ہے۔ پھر مزار شریف بھی گرا، کابل بھی گرا، فرعون بھی گرے، بت بھی گرے، اور آج میرے اللہ نے یہ منظر دکھا دیا کہ ساری دنیا کے دباؤ کو بھی ایک مولوی نے قبول نہیں کیا ہے۔ لوگوں ہم کہا کرتے تھے تم سے کہ اپنے بچے مدرسوں میں بھیجو، یہ بے وفا نہیں بنیں گے، یہ بدکار نہیں بنیں گے، ہم تم سے کہا کرتے تھے کہ ان مدرسوں مسجدوں اور مجاہدوں کو اموال فراہم کرو، تمہیں یہ دھوکہ نہیں دیں گے، دیکھو کیسے کیسے لوگ بک گئے تھے، تم نے کرگل میں قربانی دی تھی، مگر جن جو تمہارے ٹیکس سے لوہے کے کارخانے چلاتے تھے وہ بھی میز پہ بک کے آ گئے تھے، مگر مولوی نہیں بک اچھا کھاتا ہے یا وہ گنجا زیادہ اچھا کھا رہا تھا جس کو کرگل میں شہیدوں کا خون یاد نہ آیا. ملا عمر سوکی روٹی کھا کے اسلام کی عزت کا محافظ ہے جبکہ وہ کروڑوں اربوں روپے دبا کے بھی اسلام کا بھی بیوپاری بنا اور شہیدوں کے خون کو بھی بیچ کے آ گیا. کن پر بھروسہ کرتے ہو؟ اب بھی نہیں سمجھ آ رہی میری قوم کو, اب بھی سمجھ نہیں آ رہی میری قوم کو. ایک طرف دشمن ہے کہ تمہارے دلوں میں مولوی کی نفرت ڈالنا چاہتے ہیں, تمہارے دلوں میں مجاہد کی نفرت ڈالنا چاہتے ہیں. خدا کی قسم ان مسجدوں کی وجہ سے پاکستان میں بد امنی نہیں ہے, ان مدرسوں کی وجہ سے بد امنی نہیں ہے, مجاہدوں کی وجہ سے بد امنی نہیں ہے. آؤ میرے ساتھ گنتے چلو, کچے کے علاقے میں چلو, وہاں جو ڈاکو روزانہ سینکڑوں مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں, یہ کس مدرسے کے فاضل ہے, یہ کس جہادی تنظیم کے ممبر ہے؟ ذرا آگے بڑھو, کسی تھانے میں جا کے پوچھو, کرپشن والوں کے نام لاؤ, ان میں دیکھنا مولوی کتنے ہیں غیر مولوی کتنے ہیں. رشوت والوں کے نام لاؤ, دیکھنا مولوی کتنے ہیں غیر مولوی کتنے ہیں. پھر جا کے تھانوں کی بلیک لسٹ میں دیکھنا کہ جو مفرور ہو گئے ہیں مولوی مدرسے والے کتنے ہیں, دوسرے کتنے ہیں. اور پھر جا کے ان کو دیکھنا جنہوں نے سڑکوں پہ اپنی بیٹیوں کو بحرمت کیا ہے, ان میں مدرسے والے کتنے ہیں دوسرے کتنے. کہاں گئے, کہاں چلے گئے ہو مسلمانوں؟ ہر کسی کی باتوں میں آ جاتے ہو, اپنے ہی لوگوں کی داڑیاں نوچنے پہ آ جاتے ہو. آج کے اس مجلس میں عزم کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ دین اور دیندار کے تحفظ ہی میں زندگی گزاریں گے, کوئی بد امنی نہیں ہوگی. ہم نے کہا ہے بد امنی تو ایک دن میں ختم ہو سکتی ہے, مگر کوئی ختم کرنا بھی تو چاہے. ان مدرسوں میں تو امن کا وہ پیغام پڑھایا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگ تو جانور پر بھی اپنا پاؤں احتیاط سے رکھتے ہیں, یہاں تو وہ پیغام پڑھایا جاتا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں اور دلوں کی چیونٹیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں, اس لیے کہ ان کی زندگی بھی انہی کی وجہ سے بچی ہوئی. ان لوگوں کو تحفظ جن کی وجہ سے زمین پہ زلزلے آ رہے ہیں, پانی خشک ہو گیا ہے. پانی انسان کے جسم میں اللہ نے جو پانی رکھا ہے, جب اس پانی کا ناجائز استعمال شروع ہوتا ہے تو زمین اپنا پانی روک لیا کرتی ہے, زمین اپنا پانی روک لیا کرتی ہے. اپنی شرم گاہوں سے بے حیائی پھیلانے والوں, خدا کی زمین پر تو رحم کھاؤ, کل قیامت کے دن زانی کی شرم گاہ اس کے چہرے پہ لٹکی ہوئی ہوگی. اور دنیا والوں, ان مدارس میں تو آنکھوں سے آنسو نکالنے والے, رب کے سامنے توبہ استغفار کرنے والے لوگ ہیں, اور یہ وہ ہے جو اپنے سینے سے بھی خون بہاتے ہیں, گردن کا بھی خون رب کے حضور پیش کرتے ہیں. آؤ افغانستان سے لے کے سری نگر کے ٹارچر سینٹروں کے اندر جا کے دیکھو کون سے حافظ قرآن مارے کھا رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کا تحفظ کیا. افغانستان کی طرف تمہارا بارڈر محفوظ ہو گیا انہی مجاہدوں کی وجہ سے, کشمیر کی طرف تمہارا بارڈر محفوظ ہو گیا انہی مجاہدوں کی وجہ سے. انہوں نے تمہاری فوج کو امن دیا, تمہاری پولیس کو امن دیا, کیا اب یہ اس قابل ہے کہ ان پہ پابندی کی باتیں کی جائے؟ بالکل نہیں. ارباب ستم کی خدمت میں اتنی سی گزارش ہے میری, ارباب ستم کی خدمت میں اتنی سی گزارش ہے میری, دنیا سے قیامت دور سہی, دنیا کی قیامت دور نہیں. یہاں جب قیامتیں برپا ہوتی ہے, جب اللہ کے اولیاء کو تنگ کیا جاتا ہے, اللہ بھی میدان میں نکل کے آ کے کھڑا ہو جاتا. ہندوستان میں ایک میجر تھا انڈین آرمی کا, اس بدبخت سے ہم کہتے تھے ہماری داڑھی کی توہین نہ کیا کر. صرف اس وقت ٹارچر سینٹر میں تھے جیل میں, تو ہم نے بھی اچھا خاصا علاج کیا ان کا الحمدللہ. وہ بدبخت مجھے دیوار سے لٹا کے تو میری داڑھی میں بوٹ رگڑتا رہتا تھا, اور میں آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ سے کہتا تھا اللہ تو ہی ہے, اللہ تو ہی ہے, تو ہی ہے. میں نے تو یہ داڑھی تیرے نبی کی سنت سمجھ کے, واجب سمجھ کے رکھی. مجھے تو اس داڑھی سے اپنی گردن سے زیادہ پیار ہے, میری گردن کٹ جائے مجھے دکھ نہیں ہوتا, اس داڑھی پر کچھ ہو مجھے دکھ ہوتا. یہی داڑھی تو میری پہچان ہے, یہی داڑھی تو مسلمان کی شناخت. اس بدبخت کو چین نہیں آتا تھا. ہم بھی پڑھتے تھے علم تارا کئی ففعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم ترمیہم ترمیہم. اور پھر ایسا دھماکہ ہوا کہ اس کی بوٹیاں تک نہیں ملی وہاں, بوٹیاں تک نہیں ملی. ایک اور تھا, اس نے مجاہدین کی داڑیوں میں ہاتھ ڈالا اور چھینکا. جب شام کو گھر گیا اس کا بیٹا رسی سے لٹکا ہوا خودکشی کر چکا تھا. کہنے لگے یہ تو کوئی بھگوان کے اوتار لگتے ہیں, جو ان پر ہاتھ ڈالتا ہے اس پہ مصیبت آ جاتی. ڈرتے تھے, گھبراتے تھے, مارتے ہوئے تھے. ہم اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے, لیکن وہاں جو مجاہد گرفتار ہے ان میں سے بہت سارے اللہ کے پکے سچے ولی ہیں, جن کا جمعرات کا نفر روزہ پگا نہیں ہوتا, جن کا سوار کا نفر روزہ بھی نہیں چھوڑتا, جن کی رات کی آخری حصے کی سہرگاہی اور دعائیں بھی نہیں چھوڑتی, جو اپنی آنکھوں سے کسی پر غلط نگاہ ڈالنا تو درکنار. وہ تو ہر ماں کے محافظ ہے, ہر بہن کے محافظ ہے, ہر بھائی کے محافظ ہے, جو سجدوں میں اپنی راتیں گزارتے ہیں. جب ان پر ظلم و تشدد ہوتا ہے انڈیا کے ظالموں کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا, اور ان کے اوپر ایسے دروازے بند کرتا ہے کہ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں. ایک بار ہمارے کچھ ساتھیوں کو ایک خطرناک جیل میں شفٹ کیا جہاں پٹائی بہت ہوتی تھی, تو کسی نے جا کے اس افسر سے کہا کہ اس مولوی کو بھی شفٹ کر دو میرے بارے میں. کہا چند دن پہلے اسے شفٹ کیا تھا, اسی رات ماں مر گئی تھی, اب میں نے کوئی اور نہیں مروانا. میں نے کہا نہ ہم ماں مار سکتے ہیں نہ ہم ماں دے سکتے ہیں, کوئی اور ہے جو آنکھیں لگائے بیٹھا ہوا, جو اللہ کے مجاہدوں کو ایزا پہنچائے گا, جو اللہ کے اولیاء کو ایزا پہنچائے گا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا. آج کا اخبار اٹھا کے دیکھو کل کا, سوائے ان ایسا لگتا ہے یہ مولوی چوری کر رہے ہیں پاکستان میں, انہوں نے کھا لیا ہے سارے ملک کو, اس لیے الٹی سیدھی باتوں سے بھرے پڑے ہوتے ہیں. اور خدا کے لیے رحم کھاؤ, خدا کے لیے رحم کھاؤ, ان علماء کو اپنا کام کرنے دو. یہ ملک کے محافظ ہے, یہ امن کے محافظ ہے, ان کا فرقہ واریت سے کیا لینا دینا ہے. انہوں نے تو اس ملک میں حیا کے دیپ جلائے ہوئے ہیں, جب لوگوں کی بے حیائیوں کی وجہ سے عذاب سر پہ آ جاتا ہے, یہاں بچے قرآن پڑھتے ہیں تو عذاب واپس چل جاتا ہے. مسلمانوں حفاظت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ انشاءاللہ جو حکومت کے لوگ بیٹھے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں, بہت زندگی گزار لی آپ لوگوں کی, ہم بھی قبروں کی طرف جا رہے ہیں, آپ بھی جا رہے ہو, کچھ دن دین کی خدمت کر لو, کچھ دن رب کو راضی کر کے دیکھ لو, نہ بناؤ الٹی سیدھی رپورٹیں. کچھ نہیں بگڑے گا ان مدرسوں کا انشاءاللہ, کچھ نہیں بگڑے گا جہادی تنظیموں کا, کچھ نہیں بگڑے گا انشاءاللہ. جن کا محافظ خدا ہوتا ہے انہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. خامخواہ کی رپورٹیں بنانے سے کچھ بنتا ہے بھائیو؟ آج تو لاکھوں لوگ وابستہ ہو چکے ہیں, لاکھوں لوگ, اور فدائی ہم لوگوں کے لیے تیار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. کہتے ہیں 100 کلو بارود رکھیں گے گاڑی میں اور اپنے جسم کے ریزے کرا کے رب کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں, سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا, ہم بھی تیرے عاشقوں میں شامل ہونے کے لیے آ گئے ہیں. مسلمانوں غفلت کی چادریں اتار دو, آپس میں لڑنا جھگڑنا چھوڑ دو, اس ملک پاکستان کی قدر کرو, اس لیے کہ یہ پوری کی پوری ٹرینیں مسلمانوں کی, شہید شدہ مسلمانوں کی ٹرینیں دے کے یہ ملک ملا ہے. اس ملک کی قدر کرو, یہاں کی امن و امان کی قدر کرو, یہاں موجود جہاد کی پرامن تحریک کی قدر کرو. مسلمانوں آؤ آج کی رات توبہ کر لو اپنے ایک ایک گناہ سے, آج سے بے نمازی کہہ دے اللہ پہلے جو چھوٹنی تھی چھوٹ گئی, وہ بھی دوبارہ پڑھوں گا, آج رات سے پکا نمازی ہو چکا ہو. داڑھی منڈانے والے کہہ دے کہ یا اللہ تیرے نبی کے دل پر ان کی داڑھی پہ ہم نے بہت چھرے چلا لیے, اب یہ ظلم ستم نہیں کریں گے, تیرا نبی جیسا بنائیں گے. جو گھروں میں ٹی وی لگا کے آئے ہیں وہ بھی نیت کریں گھر سے ٹی وی وی سی آر کو نکالیں گے. سود خور نیت کرے اللہ آج کے بعد یہ گندا لکما میرے منہ میں نہیں جائے گا. رشوت خور نیت کرے کہ آئندہ نہ دوں گا نہ لوں گا اور نہ کسی اور کو لینے دوں گا. دکانوں میں ملاوٹ کرنے والے نیت کر لیں خالص دودھ بیچیں گے, خالص غذا بیچیں گے, اپنے بچوں کو پالنے کے لیے دوسروں کے بچوں کو نہیں ماریں گے. ڈاکٹر نیت کر لیں انسانیت کی خدمت کریں گے, بے حیائی اور غبن فاحش سے بچیں گے. سارے نیت کر لو اور سارے رات کی اس تاریکی میں اپنے اللہ سے کہہ دو کہ یا اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں, تو ایک نظر کرم فرما دے, ایک نظر کرم فرما دے. چاہیے کہ نہیں چاہیے نظر کرم اللہ کی؟ اللہ کی نظر کرم ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا، سکون مل جائے گا نہیں مل جائے گا؟ اٹھاؤ ہاتھ رب کے حضور اور کہو یا اللہ، سارے کہو یا اللہ، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے یا اللہ، گناہ نہیں کریں گے یا اللہ، تو راضی ہو جا، اس مدرسے کی حفاظت فرما، مجاہدین کی حفاظت فرما، بس یہ توبہ قبول ہو گئی انشاءاللہ، مسلمانوں نے آپس میں توبہ کی ہے انشاءاللہ، اب جان بھی اللہ کو دینی ہے اور مال بھی کس کو دینا ہے انشاءاللہ، اپنا وقت کس کے لیے لگانا ہے، جوانی کس کے لیے لگانی ہے؟ آئندہ لڑکیوں کے پیچھے تو نہیں پھرو گے؟ بڑے عاشق بنتے ہیں اور تیرے گھر بھی تو ایک بہن بیٹھی ہوئی ہے، کچھ تو خیال کر، کچھ تو خیال کر، کسی کو ہاتھ، کسی کو خط لکھنے سے پہلے تیرا ہاتھ نہیں جلتا کہ چتنیا میں تیری بہنوں کے کپڑے تک ختم کر دیے گئے، اور تو بے حیا نہ ہوتا تو کسی اور کو ہمت نہ پڑتی، پہلے تو خراب ہوا پھر دوسروں کے ہاتھ اٹھے ہیں، تو تو سیدھا ہو جا، اور مسلمان تو تو سیدھا ہو جا، جب تو سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ دوسروں کے ہاتھ توڑنے کے لیے ہم جیسے خادم نوکر موجود ہیں انشاءاللہ، کوئی دن خالی نہیں ہے جس دن برابر نہ کرتے ہوں حساب، اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ابھی عید کے موقع پہ 3 منزلہ بی ایس ایف کا سینٹر 80 کلو بارود لگا کے اڑایا ہے اور 25 فوجیوں کو زمین میں لٹا کے بتایا ہے کہ مسلمان کیا ہوتا ہے، مشرک کیا ہوتا ہے، اور ساری دنیا کے کفر کو چیلنج کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو نہ چھیڑو، اس لیے کہ ہم لڑنا بھی جانتے ہیں، مرنا بھی جانتے، جو لڑنا بھی جانتے ہو مرنا بھی جانتے ہو، دنیا نہ ان کو مار سکتی ہے نہ ان کے ساتھ لڑ سکتی ہے، تم تو موت کے آگے آگے بھاگتے ہو، ہمارا مجاہد موت کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، اور جب موت کے سر پہ پہنچتا ہے موت اس سے بھاگ کے کافر پہ جا گرتی ہے، اور اس کو شہادت کی میٹھی زندگی نصیب ہو جاتی ہے، شہادت کی میٹھی زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں آؤ اپنے دل کے ارمان ٹھنڈے کریں، آؤ میدان جہاد میں، مزہ آئے گا انشاءاللہ، سکون ملے گا انشاءاللہ، اطمینان نصیب ہوگا، اور جہاد تو جنت کا رستہ ہے، اور اس کو چھوڑنا منافقت کا طریقہ ہے، اس لیے سارے ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ مجاہد بنیں گے۔ یہ جلسہ جاری رہے گا، آپ لوگ دل جمی کے ساتھ جلسے میں شریک رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔